Close the doors, pull out the light. You know they won't be home tonight. Oh, the snow falls hard and don't you know? The winds of Thor are blowing. Wearing steel that's bright and true. No, Quarter Kasia Kowalska z płyty Gemini. Przypomnę, że producentem tego albumu był Grzegorz Ciechowski i zrobił go naprawdę, naprawdę dobrze. Utwór, który kończy tę płytę, to piosenka Dziwny jest ten świat. W wersji Kasi zabrzmiała całkiem nieźle. Dziwny jest ten świat, to była Kasia Kowalska. A w naszym odtwarzaczu tej chwili zagości pierwsza płyta grupy Madam. Utwór najdłuższy na krążku i w związku z tym chyba najrzadziej grany w tej chwili w stacjach radiowych, ale naprawdę ładny. Szał niebieskich ciał. się wymoje. Serce wkrada. Szał niebieskich ciał, grupa Manam ze swojej pierwszej płyty. I przy tym pierwszym krążku jeszcze na chwilę pozostaniemy, jeszcze jedno nagranie nietypowe, bo instrumentalne. Ten utwór brzmi zupełnie inaczej. Miłość jest cudowna, to zespół Manam. A za chwilę Kobranocka. Już dziś cover piosenki Czesława Niemana śpiewała Kasia Kowalska. Teraz czas na Kobrę. Słowy, a policja. za mną jasne anioły. Wspomnienie, czyli muzyczny żart zespołu Kobra Nocka. To może jeszcze Kobra Nocka w własnym wielkim przeboju. hipisówka i zespół Kobra Noska. Jeśli ktoś zastanawiał się, gdzie był kręcony teledysk do tej piosenki, to było to przy słynnym klifie w Gdyni. A teraz Big Day. Jest na

to ja odchodzę wciąż pragnąc żyć. Wolny jak ja. wiatr, jak światło dnia dla wszystkich to samo, choć jak kwiaty zimy w ukryciu trwają wśród wielu dróg. Śniegiem zasypane. Ulicy Kamiennej, dwa razy zespół Wilki. Piękne utwory. Akurat te nie były przebojami na płycie pierwszej Wilku. Właściwie co utwór to przebój. A teraz będzie krążek I Ching. Siedzę w słońcu, mierzę świat, karkołomnym pędem lat. W ustach krąży dymu smak, ja płonę, ja płonę.

pytania zdawać się mogły prościutkie tak. Dziś odpowiedzi już nie usłyszysz, porwał gdzieś słowa zimowy wiatr. Gdzieś dalej ktoś krzyczy znajome słowa, ktoś inny gra w to, w co nie da się grać. Szarych twarzach już mniej zdumienia, cudku i lęku, czego się bać. Datuj, podaj mi dłoń, pomóż mi przerwać już ten koszmarny sen. Ratuj, podaj mi dłoń, powiedz mi chociaż gdzieś, by to już prawie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.